अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे, चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग रे। चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे, चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे। मत सोच के तू बेआराम है, ये गम भी खुशी का एक नाम है। मत सोच के तू बेआराम है, यही दर्द है करार, यही दाग है सिंगार, यही दर्द है करार, यही दाग है सिंगार। जरा अखियां तू खोल जरा जाग रे, जरा अखियां तू खोल जरा जाग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग रे। चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे, चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे। तेरी जुस्तजू तो ख्वाब की है दास्तां, तू ही रास्ता है और तू ही कारवां। तेरी जुस्तजू तो ख्वाब की है दास्तां, ये तलाश है ख्याल, एक वहम का है जाल, ये तलाश है ख्याल, एक वहम का है जाल। झूठे सपनों के पीछे ना भाग रे, झूठे सपनों के पीछे ना भाग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग।